بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمت فرماتے ہیں، کتاب کی ابتدا میں جو میں نے اپنا نام لکھا، اس کی دو وجوہات ہیں، اس سے دو باتیں مطلوب ہیں، ایک خواص کے لیے ہے اور دوسری عوام کے لیے ہے۔ عوام کے لیے تو یہ بات ہے کہ جب کوئی بے علم شخص کوئی نئی کتاب دیکھتا ہے اور اس پر مصنف کے نام کا پتہ نہیں ملتا، وہ اس کتاب کو اپنے نام پر شائع کرا لیتا ہے اور اس سے مصنف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مصنف جو کتاب تالیف اور تصنیف کرتا ہے، اس سے اس کا پہلا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس تصنیف کے ذریعے اس کا نام زندہ رہے اور اس کتاب کے پڑھنے والے مصنف کو دعائے خیر سے یاد کرتے رہیں۔ مجھے یہ تلخ تجربہ دو بار ہوا۔ ایک بار کسی نے میرے اشعار کا دیوان یعنی کتاب عاریتاً لی، اور چونکہ صرف وہی ایک نسخہ میرے پاس تھا، اس نے میرے تمام دیوان میں جو اشعار تھے ان اشعار میں میرے نام کی جگہ اپنا تخلص لگا کر شائع کر دیا اور یوں میری تمام محنت ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف فرمائے۔ دوسری بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں نے ایک کتاب تصوف کے فن میں تالیف کر کے اس کا نام رکھا منہاج الدین۔ ایک شخص جو تصوف کا دعوے دار تھا، اس نے اسے لے کر اپنے نام پر شائع کر دیا، اللہ کرے وہ گمنام ہی رہے۔ اس نے عوام میں اس کتاب کو اپنی تالیف ظاہر کر کے شائع کیا، حالانکہ جاننے والے اس کی اس حرکت پر مذاق اڑایا کرتے تھے، چونکہ وہ اس موضوع پر بات کرنے کے قابل نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نامناسب حرکت کی وجہ سے اس کی برکت سلب کر لی اور اپنی بارگاہ کے طالب علموں سے اور اپنی بارگاہ کے طالبوں سے اس کا نام مٹا دیا۔ دوسری وجہ شروع میں نام لکھنے کی خواص کے لیے ہے، وہ یہ کہ جب وہ کسی کتاب کو دیکھتے ہیں کہ اول جب وہ کسی کتاب کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مؤلف یا مصنف کا نام معلوم کرتے ہیں۔ اگر مؤلف یا مصنف محقق ہو، فن کا عالم ہو، تو پھر اس کا وہ احترام کرتے ہیں اور پھر اسے پڑھتے بھی ہیں اور اس کتاب کو عام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کتاب کے شروع میں استخارہ کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری مراد یہ ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رکھوں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو حکم فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اے محبوب، جب آپ قرآن پاک پڑھنا چاہیں تو اول شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لیں۔ چنانچہ استعاذہ اور استخارہ اور استعانت سب کے معنی ہیں پناہ مانگنا اور اپنے کاموں میں اللہ سے مدد لینے کے ہیں، جس سے انسان ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور شافع یوم النشور، حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کاموں میں قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق استخارہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ تمام امور کی بہتری کوشش اور تدبیر پر موقوف نہیں، بلکہ ہر بلندی کی بھلائی برائی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو تکلیف اور راحت بندے کو پہنچتی ہے وہ پہلے سے اس کی قسمت میں مقرر ہوتی ہے، لہذا ہر بندے کو اپنا معاملہ قضا و قدر یعنی تقدیر کے سپرد کرنا چاہیے، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے مؤثر حقیقی یعنی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لہذا یہ بہتر ہے، ایسا ہی کرنا بہتر ہے، تاکہ رب العزت اس سے اس کے نفس کے برے اثرات دور فرمائے اور اس کام کی بہتریوں سے اسے فائدہ پہنچائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر کام کے لیے پہلے استخارہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے خطا سے، خلل سے اور ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ استخارے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا سکھائی، وہ دعا ہم یاد کر لیں، اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور ہر اہم کام سے پہلے ایک دفعہ یہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی غلط فیصلہ نہیں ہوگا، اور ہر فیصلے میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔